تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويكسرتن عدن لوسكني وقل سورة القصص جوكراني. طيب. سورة القصص. قصة جوران باي. مكية. مكة غنجي أني. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم. الله أعلم بمراده بذلك اللعنة كوريتو تلك أنك أرهي آيات الكتاب أنك أرهي كتاب النمي المبين بانغان دانغاني ندلو وفايوغا غرنا عليك أنجين كما من نبأ موسى للي موسى قبرنا وفرعون لنغرم فرعون بالحق وفايوغا غرنا تنغنا لقوم سرنغاني يؤمنون يَتَمَنَّى إِنَّ فِرْعَوْنَ لَنْغَمَّ فِرْعَوْنَ كُنُّ عَلَى فِرْعَوْنَ كَنْكُمْبُ الْأَرْضِ إِنَّ يَنْغَمَّ غَمَّ فِزَغَ وَجَعَلَ أَهْلَهَا مِنْ يَنُغُنْ أَرَنَا شِيَعًا أَرْنَا غُرُبُ غُرُبُ غَاكِلِ مَنْدَنِ يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً جَمَاعَةً غَائِقَ لَمْ بُدَّهُ مِنْهُمْ لِلَّهِ كُنَ بُنِي بَنَسَرَ غَنْغُنْيَ يَذْبَحُ أَبْنَاءَهُمْ إِذَا غُرْسَنِ رَنْيُغُنَا وَيَسْتَحْيِي إِكُنَّا أَبْرَنِنِ نساءهم رنيا غرُم كن دولين دا كن غروزيني أندا كلان غرم إفرانا وركنو كانا إفرانا كنيا غيا من المرسلين أنا كلي بران نينا ونريد أغارا كيرا مورو أنمنا أنام فنان جراو والذين يمون كما يستضعفون يرغبانو لم بنداو في العظيم كنيا غن كما ونجعلهم أغوني كنيا أئمة ونيا إمان كنا ونجعلهم ونيا كنيا دنيا لوارثين ونيا خيما غن دلمو ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن ونمكن أرى برو إزريها منايا وجنرهما أليه في الليكرة اللهم منهم بالإقناء إيه ورنفونا كانوا إقناء نيكنا يحذرون إيقا كنا كمي ووحينا أقوم كيني إلى أم موسى كتا نبي الله موسى مايا أن أرضعين ننتي لمن الناس قني وإذا خفتين للأنا كانوا عليه من أنجوء نين كما فعلقيه أنا لمن أرى في يمي أمين بامبو سني ولا تخافي أنما كانوا ولا تحزني ولا تخافي ولا تخافي أنما كانوا ننتي فعلا منك جدا فندا جدا ولا تحزني أما سنان دانا لمن فرمين إنا أقوم جاتين أردوه لمنك ساقا أنا رنجنو كويا إليك قد أنك وعدو نيك ننقر الله عز وجل وجعلوه كلمين جاتين أنا رنجنو كويا من المرسلين وأنا جلق يا من إن فرعون أن لا لنغرم فرعون وركنه وهامان أرو هامان وجنودهما أليف لي كرة لمها كانوا كوني كنيا خاطئين يا فرند قل لي يا وقالت امرأة فرعون فرعون يا قندي قرة عيني يا خيري كي رغني ولك أران كندا لا تقتلوه كلمنا كند ما كري أمي وريكم أمي كي أكن هنا ونا كلمنا رغا ولدا ونا تجد رغا لما وهم يكون بيكم بريا يكون دا تويندي عندي هلا جينا لما كي أجد دني أصبح فؤاد أمي موسى موسى ما صنّ من إلا كرينا لكاري صنّ من دورو دورو أقرو أنا تندو نندي وبغني به تلمنا كبارنا لولا كوكالي كمبغاهي وغاية دوني على قلبها أصنع من كما كل يغريك كنا نعبد المؤمنين كل دخانونا نبي الله موسى مدين أدي موسى أجرا نغرين دا قصوي أورو لم نمبر دنغا دارو بدوكو أنا نغري أجن جن نغري تلم نغا بكا لا دهما أنا أجن نغري Angin nampai, tiga minat nang crossing di day. Bagala tu maga wahum, ikum baik embraya le shoroi. Datu indah nang dambel mina kita rubah dare. Sugun nengah hura kembra huale. Nabilah Musa kamera sugun nengah bagama. Sare engkoman rawung kane. Adi menegri mnyare kani. Adi frona kangkun dan naga kandaba. Kadung kong kama. Kira mina kunduga. قرآن نهي لكم وقون دنغني يكون حكم يكون بيكون كن نقولون قلنا يا لهم خلاص الدنيا كده من دنغني نبي الله موسى وراسا غني وراسا غني قدماي وساقو دنغني آية هم كنا ثبتنا نجعلي ولا تحزن أنت لا سنونا أكننا دوي ننت الله ننجع حق كن نتنغي ولكن كنا سرم بعونا، إقوم بعوم بعقولنا لا يعلم هو لندا تويني دين، برق وجدنا، نبينا موسى كنيء، أكنيء قراو هون كم بعنا، نبينا موسى كيلون غيرا، أقوم هون كنيء ناي، أكيلن دعوهم كنيء، وشلون دعوهم كنيء، ما هو نقولنا، إيزون دايم من جدنا أقبلنا كنا الله بروني براجني كنواي، نبينا موسى رود بنواني، كريم Mere salia rambrenya sorongi ramun jauh ni kagin jika ngayong kolagana. Krimen berenga minaliha gini deben nungko. Iwo filera kunyi deben nong ni kagin jika nyelengo. Ifin ni kagajana. Kewane kunu agelle Musa serenye. Kewane kunu agelle Musa konenye. Yemenga kenda Musa lagaru kaza mishiati. Kewa kagin la jaman nungke nga ban sala gangenya ni ala la garu ga sayme nyakam min azumi denga gella gonna nga kapte gangenya ni nabilla muzara gojori allah kidi alayhi akamati kallenga nabilla muzani ke gojorne kunu kalle nga bogaure nagenne shedane gollenya ke shedane kunu konne bay go mozinu sangonna sangonne mangande gani nabilla muzati Ngeh kunu, dalu doro. Allah najam bali, jarangane. Allah yang balahu, sarangane. Allah kunu, afanan Allah rahim. Innaranya Allah, nabi muzati Rabbi engkau. Tiwan jabunga, angane wani. Kamla disembenga, ngenda jana. Hasan dana ya, yang gua punya ngarandangane. Nabi muzah. Lagaran ini lagaran film ini lebih koran ni. Karena agani, hirung agi mulai terangkan fajar lagi. Arah meni, gara keng ada mai murnu, keng ada mai muru. Tidak rumene, agal agu kasane. Nabi Allah Musa di, yasta surahku aga Musa lagu kasana kari. Nabi Allah Musa di, ada rangani naga angkem kunu, anjang gundengan deh, anjang gundeng mangan degan di mabe. Nabi Allah Musa gara kira Muru, agad ni nak kira muru, ayah buat siaran tinjakan ni bila di ina yang menjika, kengan ni kau ni alahuma, filter kengan kapten kengnya ni, kapten kengnya di, angke Musa kunu, anak kira murnu, ane kari kama kau mawanga, yang tinggal ngara kari bila amsi, jawan janda serige kari jangga, maturi luanda orang murnu, gantang kengnya, kalang kode, ini engkau Malaynya rambaninya, angin darah murni ini, angin nanya bilal muslimin, anda muda nanya siron ninda naire, ibu jadi angin guzari, jeli deben nolade, angin darah jono kata muzai, ibu jadi mana, eh Musa, debi dungkong ani seru korong, ibu ngan mesawarna bika, mangkondang kebare mu yom shawarna tangare Musa liqtuluka ila shawarna gani akamma inan kare fakhruj ila kido konnam da bagude benni nge gunnu andan ngane milan nasihin annagil urun kullu nyaim nanna Musa mu'mina kunnum man nyam bagude benni khaifa kanna gani Musa ya yataraqqabu urun dengara Musa dimene atin gama Allah ne geze qaumi ne zoro zalimin rogani walamma rege jatenga wajjaha nabilla Musa jongoi mariana tenga nabilla Musa de amewari ngama Allah yahdiani Allah ne kanna sabil lembo dalangonde walamma rege jatenga Musa jerege mariana jindunga araga jama jatenye jindunga ke kama galle soro itam mi songay ge kumare ni nabillahi muzara yaqru fil hin min dunihim galle soro gunaga iga kunyaro fil nyondono nabillahi muzadi manni ghafil fin janunga yarum billidi obunda kumare ni ma daga nanun akunga nyilaydi tam mi so ogu faba kunu kusen yaro habaya kriso goranya men denyani nabilla Musa kumarinni yaqannum billirangane saga falla goy kadda itenjiran nabilla Musa ni engama nge gonno fondangani ngara kenyang kanni kadde ngeya nelle khairi ngai gande ngani pada jin de ngai gande nga fajadu ihda ya kanu bu fille du baram bere nabilla Musa aga derne ya gunda go kama nabilla ya rege di mene atim baba gunnu nda wang binni kulin antuga kom musanga ngara ken ko are hilana gurangani Brekeme jadinga Nabillahi Musa gare grisenge Fasal qasasa Qisanga rakhara alayhi arir barango grisengamma Grisenge radanga Ti Musa maga gonne Angenge se Bele soro Toyawna wane Hala dehdamu Ifili dubaram beti habendangani Ya bati Embaba Istajiruhu Annake istajiruhu Istajiruhu Annake utukollenga Inna khayra man Annatu sere embo anga kibara gana kollenga anga kibara gana kollenga alqawi sembende yani ajendun dange nyaye kenya ni stajiru anna musunde mori kruzugunda konno kundaiba ona tanna utu kollen inna khayra man inna khayra man serenjo ha seren stajart anga rage mudu musunde ngolle ngana ut anga musunde muru walla anga raga e dabbobe ngadura ngani alqawi sembende ke pasge golle be ogai semben yani nagani e ado gayinde yare ngalle te kruzugaranya da galle ke go fa ya ga ke tambe da banda ke golle gorra ban ke utu sere sere nyari ke garanti ngay go ke igo ke qawi nyani wa al amin dundange nka dundange nyani Musa wa sere sembe da sembe ge nge wa de hada wa de ora wari agra golle be wari wa yaqulun mufassirun rahmatullah alaihim iti Musa kundu ya gare ke ari ya gon kiti bakai wa kadalika anyi terne ya gare ke kane te gare ke ni kanda kille ma wa kundu men takatena Allah nabi nyumo صلوات الله وسلامه عليهم نعم قال حبندي مني انكه كنو نكرا مرنو انكه حكا ننكه نغني احدبنتين احدبنتيا لنغو كفلي دبانم بهاتين كفلي كنو على وجادن غاني ترجرني ان كلن دغاني ثماني حجاج سينو سغي فين اتممت انغرا سينو نجيتم انغرا تمني اشرا انغرا دبوا وند مني سينو دميا من عندك كنغي انيم وما اريد ما رام درا مرني انا شقا نغد نني عليك انكن كما تجدني انيني ان شاء الله غرالك الله را الصالحين نني قال زرزرني ان العدن تمني ننغول لما ونغا منني هذا وري هذا رجل صالح شيخ كبير اري ارم نجي نبي الله موسى انت تو اغريمنا بمعنى اما اكو قال او غيبي ولا سرون اما كمي وراي لابد ان ليا ان انجم بي تونغان غاو غاما انا برون غاما دام بي خورا كين دام بي سوتو كي مو كان داغار دبوبه اغرا دين ان غرام غتا اري ارم منكني ما احسن واجمل من هذا ما أجمل من هذا يا إخواننا والله وأنقى ونياغن روكو منه سلام نمبا أرأيتم هذا fatakula anna alla tumbare gare nyogo mukwale nga wandu awamba to amma to aga kara to kasu gede bara wanya sumbu nyi mara te kangen ustaz nyai hari ndaru ngana te ustaz dina tele ngode no ustaz nyai ga mundana lo obitali tan me kanji nyawur nini anta kuso kita anta de ben juga be drum nyom ni yare danta ke nyare kita fala hawla wala quwwata illa billah na qala nabi la musaddiq dalika anda ke ngari menaga ramenaga sado kufile do barambenga ngala kende bari wala udwa na onda aliya nge kamajer wonde ngamangana bana jor bari gedan wallahu allah tana allah ni garden dano sheran do takandaranga alama honge ngamba naqulu ngwe konno falamma regebe jadenga nabi la musa garuda alajala garuda sadenga nabi la musa tere imbenga la'allakum quru rabbuna ya tasqalu li bugyam ya falamma rakaba ja denga musa garkinya imben ngranga ikrinni bishatilwani warlakkan ta denga alaymani alaymani tegani bilbuqati dengra ja denga mubarak dengra barakin tegani denni tenda denga ya musa angke musa inge gunnu yani allah rabbul alamin tarun ngamanninga alqisa ando gega jadenga anna kengara falamma rege jade nabilla musagara dokongari dokonga nyoganyo ene dokonga o samalle menga musa fallagoi allah warana gani ama halla ay ya musa ange musa jongoi amma kanu ange ngunnu anna genne dun dangunya ange denga naronni vijevika andi wanno anni manata ngide loni angro gem bodenni kenni ding in golla ki gar mod ding rabe ko kani jeybu anda fam rezugo ni jiba nya ko non lagin jeybu ne kay droge ke in golla ki gar mod ding rabe ke bodde hada bi sama jeybu nan takhruje kiten an kiten awa baga an kiten gulle gulle agumun denga baga ngalu ngalu min ghayri su agedi bonai sayeti ho tanasweri annan kauni katanduya anda tenga na kaunuya gelle kanwe min arhabi gelle kanena ngana kaunding rabi annan tega gauriya kunan gitte gani kambe ganara annamal nambe kenga fadanika anda andoku finle wari dallu finle min rabbika langira angama kata langreme fir'auna ya ara kuntiginu ibum bay kunu koni kunya inya soro amal kille sogano nanna musade angama nge kunu yongin anda genya kare minhum nasra yongin tonni no wandire bay nga kana allah yaqtuluni magengani magin bay kunu adorong ngani harun ara kunu استغفر لسان انا نبرم بنجندا مني جلنجا ارسله انه ارناغي معي كان يرجع لي مندانا يا اكن دون داون انكي بونو باين كان الله يكذبوني مغنغارني الله دي مني اشد عضلك انقلنا مورك انقدني يا اخيك النار هارني اكون انغني افل دنا سلطان ادلني انا قفل رك انغني فلا irandai kinyene ilaikuma kada ghafilni togu kaifinu awun billi awasina tunya awara ghafilni agani ganyanu nga agani nyini ndano nga ganyene kresu kwanda ke toke okama nenu kukama intaso ninge kono yaga franzia nkane ya kono angatu franzia nuli na mare debu kui alla ganda bragero franzia ndi alla gani ganda kwa angele nga gana mare debu kui ya mwabi ironya komongere kamona adisine gambia debe angaleno li portugese impenare thumma inglesi portugese li franse na warai inglesi lagare gambia kitima keda ando ku khatan do mata oba iganu ku haga toke toke ndo keda ana kusanya ko oyime khanne keda wailagrizukunta kuti babu ngandu konno kaku kanna bugana to gine nuna iga konno rangani akitena kunkara namba au osoro kuga terne franci ni yukuri idi naga ngole keme khanda menara na ko kan kai finde ana tori society no na yago khanne ana sima sonin ga khotani ke gunu paske de ga be na giro so khiru su ba ko suna ke la gana sonin kenya sere gana ganye mugu nande al ghalibu na ga na ganya no nga ya bunu nande hada min yani sonin ga khotani la laysa al amru kadhalik sonin ge di france yang kanne nya france yang kanne nya france no yage to alla gana france illa juranga ora ke go idi ibudu abu yazidi gana budu ke na mali torno go anda idi tingera nga ja ka ke kai fi ore igamanga ranga ke taurai gelle ogos amma tawere ke taurai na ke qurana ke ngotella anda were anda to ngana ti qurana ange mbaga kenya kama ogosi ya iha manga kenya idanye mabu fatima ro itari jawara nyalla gare be qurana ke darsula gare ku turundo ga o igunya simara ogu golli ni igunya da mara amalle haula il majanin anda fam iragi ajunju itige diga mewe daga ma bolongwa American de bunga France yayi te abu Fatima abu Yazidi kungu nya khona khota nya ama taraun abu Yazidi ndagote jara ngara gam Instagram jidda as awanda Instagram da wana kadalika ama nange da hitu enjoy ante alla ganna kande nya idanga onaga falamma dragme jatinga nabillahi musa gariya dogu kayfinunga wanu bangando gane gollo gollo ngane gangoro kempin naraba gundenga balu idi mene manni ma da kego fedi honya alla sihru kego fedo ya ganda korten dana muftara aga garen bono korten gamma aga garen bono alla kamma wama sami'na ogugumma amugi digego ro ke golle me wama mugi digego men oma igoro ke digame gamugo ya baina o habun gondi alawalin habano kuma keme mugo ke ga katatni ke allande ke re digampano msere marre nandi ke basharo ina libi mu'jizati min indillah fa fama sami'na bihada fi abaina alawali na'am wa qala musa nabillahi musa din rabbi dawanga allah alam allah ndini isranga kendaman dari bil huda lokan dengari nangra allah bange aro serenga qala yaru sirunga nyana lahum kendaman dengari sinjano ngar rayon daronga kunda takidara gidenda berene langreme frona di ngundigenu mala nikundigenya hirunga ko nikite gitrane njamandungo kirsugunati ya ayyuhal mala e njamandungo njamandungo benu gani ibenu ga akhbarun ternene tanya funya nugo yete taarifuna tanya funya ni zero bentalake alaysa kadhalikum yo ko kuntiginu ngadu akhbaru akhbaru ni gumane ganari kageri abu yazid ibn modnu ibn idris anu wa abdullah abu jaafar anu professor al alas jaaran ogu angado yana yaare murnai magundumbe yo wadangen tanya funya ngade ngangara an classic yangadu hinu yono kunnangi na nganda kundun magunno almala haura kubenuga kibaru ndrende yo ara ko kunyara ma alimtu nge matu i lakum cabinet keta ogat ni cabinet mathalan wala i congress ma anda fahamu o ma amerika i mehi to tongondere arogana frona mbinya qoran nauna amerika gelli kunyaga nda ko do frona i meo laganno tanga kadando allah konno ngati yanda musliman ko na ngoro na zoi kore yere wallahi wa wallahu ama sami'tum israila ngibare bega terne dunani kana america tunwa magagaratu kadando nyane kadando nyimango tabarakallahu fihim wa damara allah america na ma alimtu ngema duhi lakum tagon dangane dele ibadu ya allah ke kadande mu ati fondano ka anga batantananga frona ke amfurtiare ha I wonder. Fauqidin annakum unnili ngerangani ange ngama kunnen dangane doren kama wajal annanya honni ngerangani anna daga nyanginda sangan jo nyara urugin degani kurongge gundu ngena ingi kada muza bati honga nge gundu la gundu muza gundu ngajike ragelle garande astakbara huwa agel langreme dundara hu akura lemon dundrawo isu dundrawo ni angama abira ile hakku ya gaidi tomya ikunda gajigi nandi kumbay kunno illa sagene ilaina kadokuya akhadnahu frona jaten ahoraraga ora kralle mollaga ora yesu fita fil yami anem bambuzen di oriola annam bai kam ogani kana aqibatu alzalimin fa yunna lagunga yana kenga wajalnahum oguri ikunya rinya gesunna do hudunna do imman koi ikunna agirnini rinya kazunni imman koi agirne gadda imbenga alqiyama umma la yumsaru na ibunde ide ide yanga katne bana wadbanahum ikungom badunni kedunga no onni langanna na tamu sangra frono gomi gat langaram me frona wa yawmal qiyamah lakam ummane ikum bay kunno ila galla qatem mo nya allah ne mangana galla halakiyam mo nga wa laqad atayna musa o ku binne nabil musa ya al kitaba ora kila ngil musa yi ba'dima kon gam balle o ga halakinni jaman o ga jaman banam balagi frono gam gonya ni annadi jaman banon awre halakinno hasrondo adi gam ko ado samura gam go basoira tasindu jadendo qurayudo noron wiya soron dangane wahuda aro kanne aro hinne ure gungonna ya ire dakaru simmaro ange manya amanya di gide ndadenga birakeya hinunga ogari kide ila musa kata ogari hingen kide ila musa kata nam ila musa ange ma'mur manya ila shayri lamma yagalli shirana walakinna faganda kuna ogugunjonni ora jamata ga ora tawala al umru uyunga gino alaihim ujenga gengilo oi kamma anga maya amma ya tawana madiana dungonni amba anga karna alaihim oi kamma ayatina ogu ayanunga faganda kuna ogugunya musali mursilin wanya kainin daro anda famu ke sabia made makono abuagar ke bella yahfadhu wa yadiana wa yadiahu ke benyo hoten kono ure ke tafsirina ayani serenga dunari hibegara ke ure ko ndanga rahadna ila al majlis o gara akike kitam raji ke bella yahfadhu nasitu huna sabia muraja andere ngranga ngaga ha talwo njaga ne ngor dangene ke bendo kun tazame gunno kama adange nde sabia ta sabia wakonne gramo ngor rangene ah adisabia ni tarane anda fam no begra zazin jigina ngoranga mungurewa har kelenge kundu allah yajziahu anni khaira araidu anna sareyo allah tige talba le me ndagarna ge yaba talbe wallahi talbe mba talbe nyanda ge koina sabia tarana gana gana wama kunta ange manya janibe quri angati gide ndadenga birakmaya nadaina oga akhirni muzain walakin qaganta kuna rahmatan kene hinne ya min rabbika yallanga manga tudantiraqum quro suronga anni gongo amari kunga nadira li gongo na qablika ange ngane la'allam quro gongo na ya dhakaru ya simmano walaula kugalle gambaga he musibahum musiban musibanga kengare gida liman defonga qaddama daidi walaula kugalle walaula an kugalle galle gambaga he musibahum musiban musiban akengan nikita defonga qaddama daidi annadi kugalle ganya musibahum musiban akengan nikita defonga qaddama daidi ikito ngara kebe golli galle illa ka penga gi dungara kebe ganna yaqulu ikungati rabbana ugama laula janna sa faren anganna ilaina gandokuya wanattabi'a unabati ayatina warumbadu wakuna ogona nyam dal mu'minina jalli tongonnaro walamma ragira jadenga yaumul haqu tonga kengariya minindina ngiro bange qur'ana nyane walu idi mene jalla sa utiya igangindini muhammadu waya aslama qomme ya utiya musa igangindini musa alam yakfuru yadi kuma kafrauba tihonga utiya musa igangindini musa ya qamur yang gane idi mere korto fil yukran gelo tawre dan jinu korto nye igara mede ma igun nyandi opu gunu opu ye kafirnu ya tikusu damma pamang en nande panalli tikda venga min andillah adir alla bang ken gila ya kunu agan kandan da minu ma gelo kitabu hilya ken gila ya kunu bi agar rihi agan kandan da ku fil inna warai shatte kananya sari kira tongondo kanai gelli gama yime ilaka angen nangani anna tusa nanti kum baga badini yong gilu ngai na kenya badam ko ne serenga anga modin danan jango nangoro serenga azangon mimman nangoro serenga azangon daunga ken gama anga badi agar wardi yong gilu nga agay de kanne jalla tala allah tala allah tasrong gongan na walimi natu yamuna rogani wallahu alam wa bihi tawfiq sallallahu wa sallim barik ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in sallallahu alaihi wa lakum ilman nafi'a wa rizqan wasi'an tayyiban halala wa amalan saliha innahu arrahman arrahim wa sallallahu wa sallim wa barik ala abdihi wa rasulihi nabiyyina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.